حال الله رب العزت بیانولو چې دتا الله مال او دولت ورکړو، لیکن د مال او د دولت پزه د دې چې د الله د احسان شکر ادا کړو غرور او شروع کړو، او د الله د نبی د موسی علیه السلام سره حسد شروع کړو، او ځان یې پاغلو ویلو او پاغوی باندې تهمتونه لگول تکالیف اور رسول دته ویل شو چې مال الله درکړی، ته د الله د دې انعام او د احسان شکر ادا کا. قال ویلو قارون انما اوتیته، بیشکا دا مال راکړی شوی دی ماتا، علی علم په سبب د علم چې زما سره دی، ماته د تجارتونو د کسبونو چل راځي او زما تجربه ډېره ده، نو دا یعنی زما ذاتی کمال دی، د هغې د وجې نه دا دومره مال ماته ملاو دی. علی علم یو معنا دا بیشک راکړی شوی دی ماته دا مال علی علم په سبب دا علم چې زما سره دی، چې ماته د کسبونو او د تجارت طریقه او چل راځي. او علی علم یو معنا دام وا دارا کړی شوی دی ماته علی علم په سبب دا علم د الله په ما باندې، دا الله زمانه رضا دی، کمانه الله رضا نه وي نو ماته به دا دومره مال راکولې، او زه الله د دې قابل او مستحق او اهل لدم ځکه ماته دا مال راکړی. قال ویلو قارون انما اوتیته، بیشک راکړی شوی دی ماته دا مال علی علم په سبب دا علم د الله عندي په ما باندې، یا په سبب دا علم عندي چې زما سره دی. نو د دې نسبت یعنی خپل ذاتی کمال توکو یا د مال دنیا کې د ورکولو د علامه ګرځول د الله د رضا، او دے دې سبب ګرځول چې ما ته مقبولیت عند الله حاصل لے. الله فرمایي اولم یعلم، او دا خبر دوی نه مخکم خلقو کړی وا، رستو سه پوره خلق کړي عالم کې دا خبر خطرناک وا نقصانی وا. لکه ګورې تاسو سوره زمر رسول روان نه سریشتم پارا کی سوره زمر راضی یو کم پنځوستم نمبر آیات وګورئ. د سلیریشتمې پارې یو پاڼه چې راواړوئ، فرمایي فیضا مسل انسان دروندانا ثم اذا خولناه نعمتا منا قال انما اوتیته على علم. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ اللَّهُ وَيْكَلَ چُورَسِيگِ انسان تا دُرٌ سَتَكْلِفَ، لُگَا فَقَر غَرِبِي بِمَارِي پِرَاشِ دَعَانَا اِنُ مُنْغَرَا بَلِي مُنْتَ فَرْيَادُنَ كَي ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنَاهُ بِعَكَلَ چُورُكُ مُنْغَدَتَ نِعْمَةً مِنَّا نِعْمَتْ اَوْ اِحْسَان دَخْبَلْ طَرَفْنَا صحت ول ورکو مال او دولت ورکو. قال وایدا انسان کافر و انسان مجرم انما اوتیته على علم، بیشک دا مال را کړی شوی دی ماتا په سبب د علم چې زما سره دی، ماته تجارت او د کسبونو طریقه راځي. نو دا خپل کمال وګڼي، انما اوتیته على علم، وی بے شک دارا کلشو دے ماتا زما دا علم دا وجنا، یا دا وجی دا علم دا اللہ نپا ما بانی چیز دا دی لائک قابل و مستحکم، او دا دا اللہ دا رضا ونگی رضا دا زمانا. اللہ وی بل ہی فتنتن. تا فسبب د علم چې زما سره د ماته تجارت او د کسبونو طریق راځي د داخل کمال وګړي انما اوتیته علی علم وای بیشک دارا کله شه د ماتا زما د علم د وجنا یا د وجد علم د الله نه پما باندې چې زد دی لایق قابل او مستحکم او دا د الله درزا ون گئی رضا د زمانہ اللہ وی بل ہی فتنتن دا خوزمائش و امتحان دے ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن دیر دوینا لا یعلمون پوہی گنا اگر دا پنجشتی میں پارے پاول مخکیم دا مضمون ذکر کرو سورہ حام میم سجدہ کے چکل پنجشتی میں پارا شروع کی پنزوستم آیات گو رہی وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ دُوَرَّا أَمَسَّتْهُ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ وَاللَّا وَيْكُ چَرِوسَكُ مُنَدِ انسان تَا رَحْمَةً مِنَّا مِحْرُبَانِ دَخْفِلْ تَرَفْنَا من بعد دورا پس دا و تکلیف نمست ہو چرا سیدل ویدتا لیقولن نخام خوائد حاضالی دا مال و دولت دا صحت او دا رنگ دا اولاد حاضالی دا زما حق دے زدد مستحق وما اظن الساعة قائمتا زخیال نکم پا قیامت بانی قائمتا گنی چی قائم بشی دا خوصی دا مسلمانان لگی آئی چی قیامت براز یار زمان خیال کی نگا دی چی قیامت بقائم شی دا دا مال او دا دولت غنشی او کچر رام شی لکا دا مسلمانان چی سنگوی نو چی دل تیرا لخک تیر یل تب امرا لخکوی ولا ار رجعتو الى ربی او کچری واپس کرے شمز بالفرض و تقدیر خپل رب تا ان لی عنده للحسنا نبیشک ماد لرا دا اللہ سرخام خواف است بدل بوی حل تمام ما تخبوری دل تے خکتلی نداد پخانو کافر و خبری وی قرآن داغی ذکر کرے قارون ویلو قال ویلو قارون انما اوتیته على علم دیشکرا کڑے شو دے دا مال ماتا پس سبب دا علم دا اللہ پما بانی زد دی قابل و مستحقو یا پس سبب دا علم چیز ما سر دے ماتا دا کسبونو دا تجارتونو چل راز اولم یعلم آیا دے پوہن دے ان اللہ جی بیشک اللہ قد اہلکا بیشک ہلاکڑی دی من قبلہی مخکد دنا من القرون دکیڑونا من ہا پیڑی ہوا اشد منہو چی غی دیر مضبوطی وی منہو دنا قوتا پا قوتا و طاقت کی دن دیر لیلوی طاقتور اللہ ہلاکڑی چی کلا غیت اللہ انعام و احسان ور سرکڑو او غی پا غرور و تکبر کرا غلیو و اکثر جمع او دیر زیاتو پا جمع کولو کی پا مال کی ردی قارون نام ناغ دمر پیڑی میں حلاکی کی سرد آغی دمال و دولتنا نا دیل آسوک دے چی دے زمان دا نبی مقابلے تا ولار دے دے بگنی بجشی و لا یسأل عن ذنوبهم المجرمون او تپوس بو نکڑیشی عن ذنوبهم المجرمون فبارد گناہن ددویر دا مجرمانو کی ددید گناہن بارک تپوس بو نکڑیشی دل تگورا نفیو کچی تپوس بنکی اور اس تو سورہ سوافات کی در تراروان دی جہنمیان بارک با اللہ حکمو کی چیزیں جہنم تے بوزیں نو ملائک بے روان کی نو رست نو آوادو شی وقفوهم انہم مسئولون وید روید دینت پوس کی دیشی آدل توئی تپوس ہو نکڑے شی ناسل کے مفسرین لکلی دیدے کے نفی دا آغا تپوس دا جغے توئی تپوس دے استعلاب لکا پیو خبر ازان خبر چی دا دیکڑی او کنی دیکڑی دا دا بندہ شان دے اللہ دا سی تپوسو نکی اغا علیمم بذات صدور دے استعلام پا طریقے تپوس بنی لکا اسے یرتا دا کار کرے او کنی دے کرے زکا انسان دا تا دا غیب او دا پٹ شیپتا نلگی نو دے دا تپوسو نکی نو اللہ بدا سی تپوس نکی نو دے کے نفی دا دا استعلام استعلام دے تا جدا دے کرے کنی دے کرے جو علماء لکلی کم جے کہ چوئی تپوس بکی تپوس بکی نال تمراد تپوس درٹھنے دے تپوس درٹھنے دے یا دا قیامت دے دا اگ درست دا پنزوز درکالت او دا آغی مختلف مقامات تی دا زن زائونو کی با تپوس کی گی نو قرآن ویلی چلی نو با تپوس کی زن زائونو کی با تپوس نکی گی نال تیویری جرین و تپوس نکی وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ آو تپوس بو نکلے شی پا بارد گناہنو ددوی یرے دا مجرمانو کی فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ رَوْتِ عُدَى قَارُون پَخْبِلْ قَوْم بَعْنِي فِي زِينَتِهِ پَخْبِلْ زِينَتْ کی خپل زیب و زینت کی رووتو او مفسرین لکلی مخکم تیوینځه غلامان او رستم او دا قسمه قسم سورلای وي او قسمه قسم ملغلر او سرزر او د دنیا ټول زیب و زینت را جمع کړه اخله کې پتماشو لکنن یو بيدین لیډر یو اخله کې پتماشه او ناپوهان تمنا کوي وکاش زمدا سوی لیکن یو سورز پس چاغه ده پانسائی پا تختی نار سڑے ہو یردہ سے وزارت ہو میں نے پکا دا سے ممبری خوزمان دا پکا نو قارون پخپل زیب و زینت کی رووتو قال اللذین ویلیو حق کسانو یریدون الحیات الدنیا چی اغی اراد لرلا دا جوند دنیا دا اغی بس ارادہ دا دنیا ازلتن نوتے ہو دا سوچو فکرو قال الذين ولوا كسانو يريدون الحياه الدنيا چاغي اراده لرل د ژوند دنیا ویاله لنا ہے افسوس چې موږ د فارم وې مسلمه په مسل داغ اوتی قارون چور کړی شوی دی قارون تا کاش چې موږ هم دا سمال وې دولت وې خادمانو نو کرانو بنگلیو جامې وې او دا سې سورلې وې یا لیت لنا ہے افسوس دے مونگ نپارا چوے مونگ نپارا مثل ما اوتی قارونو پشان داوے چور کلشوی دے قارون تا انہو بیشک دے لذو حظن خام خا خاون دا برخ عزویم لوی دے یا دا خود لوی برخ خاون دے دا خود لوی برخ او دارنگی دا لوی نصیب خاون دے نو کاش چې زمونږ هم داسې وې دنیا دارو د دا د مقام او د مرتبه تمنا کوله انه لذو حظ عظیم بشک ده خامخا خاوند برخلوې دے دنیا دارو د دا د مقام او د مرتبه داغي تمنا لرله چې زمونږ د پارم داسې وې مونږ د پارم داسې وې اهل علم حضرات رال لو دای منې کړه فرمائی وقال الذین او فرمائی ها کسان اوت العلم چور کڑے شروع علم او اغی تزلونو کی اللہ دی دنیا حقیقت او داغی فنا او دا زوال حبر و چولی دیتے وی ویلکم تعجب دستاسو پا حال بانے ثواب اللہ بدل دا اللہ خیر غرد لمن دا حغ چا دا پار آمن چیمان روڑے وعمل صالحا ومن کرد نیک ولا یلقاها الا الصابرون نشی ورکی دے دا غخوی او دا غخصلت مگر صبر نہ کتا یلقاها ضمیر دا خو یاد اغی مقالی تراجی و دامخ کی چسوئی یاد اغا کلمی تراجیو اللتی تکلم بها العلماء چه دغی علماء کم خبرو کا یا مراد پدیوان سواب دے ویلا یلقاها الا الصابرون نشی ورکی دے دا سواب مگر صبر نہ پتا او که سواب تے ضمیر راجی شی نو تانیس پہ اعتبار دے دے چے سواب کو مانا دا مصوبتن لے یا تانیس پہ دے اعتبار دے چے ضمیر راجی دے جنت تا او چاویلو دیو لقاها زمین ایمان و اعمال صالحہ و تراجی دے ولا یلقاها نشی ورکے دے دا خوی و خصلت الا الصابرون مگر صبر نہ پتا قرآن پاک دیوے پوری دا واقعہ ذکر کے چی قارون پخپل زیب و زینت کی روتو او مخ کی ارسطو تی خادمانو نو کرانو داغد لی دو سر دخل کو دو حالات جور شد دنیا پرستو وی کاش چی زمونگم دا سی مال وی او دا سی خادمانو نو کرانو لک قارون او اہل علم ورک دا نصیتو کو پدی کے وقت تیرے دو قارون سرکشی سے واقعہ او موسیٰ علیہ السلام تے تکلیف رسولو فخسفنا بہی و بدارہ الارض ورنہ نیستے منگا آغا و بدارہی او غکور داغی نمال و دولت داغا الارض و پزمک کی اللہ قارون سرد مالنا پزمک کی ورنہ نباسلو فما کان لہو من فئتن نو نو داغ دا پارا بیا سڈلا اسی خوی دیر ڈلا پلوا نو داغ دا پارا سڈلا ینسرونہو چداغ امداد کڑے وے من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا وما کان من المنتصورین او نو آغا پخپلا دے انتقام او بدلی غستن کنا نی پخپلا سکول شل او ند آغا غدلی او جماعت سکول شل او سرد مال و دولتنا رب العالمین اغا تزمک کی ورن نباسلو او دا اغا دا خصف ذکر پگنو روایات کراغلے ابن کثیر او دینو مفسرین او اغا روایات دیجے کی ذکر کری اللہ و ایمون اغا و دا اغا غکور خزانی مال ہر سا تزمک کی ورن نباسلو لگا صحیح حدیث دا بخاری شریف کراغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی بینما رجل یجر ازارہ اذ خسف به فہو یتجلجل فی الارض الى یوم القیامہ وی پمن دلی کی یو سڑے روان و ازان پسی اغلم و سادر بتکبر دو جن راک کو زمکہ کی ورن نباس لیشو او تر قیامتا اغپکت روان لی یو حدیث کی دا سراغلی مسند احمد حدیث صدا ویدینما رجل من من کان قبلکم خرجا فی بردین اخزرین یختال فیهما امر اللہ الارض فاخذته فإنه لا تجلجل فیها الى یوم القیام ویپا من دے پچی او سڑے او تاسو نمخ کی امتنو کی اللہ فرمائی دا اللہ حبیب فرمائی او غروت دو سادرون اشنے دزان نتاو کرو او باغ دوار سادرونو کی غرور و تکبر کولو اللہ عزمک لویوی نسا نظمک اونیو او غتر قیامت پوری پزمک کی روان دے نو دیر روایاتو کی دا آغد دینیو ذکر راغلے چا اللہ و یغن اونیو او دارنگی دا آغا غمال و دولت دا غصر اللہ پزمک کی وردن نکو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نظام راغلی چی آغا تروم ازمکی پورے اللہ دا آغا خصف کو قزمک کی وردن نکو فخصفنا بیہی و بدارہ الارض ورننیستے منگا آغا قزمک کی و بدارہی او کور دا آغا مال و دولت دا آغا قزمک کی فخصفنا بیہی و بدارہ الارض ورننیست او منگا آغا او اغا کور داغ یعنی خزانی او مال او دولت داغ دا پزمکا کی فما کان لہو من فئتن نو دا آغا پارا سڈلا ینصرونہ چراغ امداد دے کڑے وے من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا وما کان من المنتصرین او نو آغا پخبلا دا بدلے و دا انتقام غستن کنا او آغا مفسرین رکلی ویدی کی دا نبی علیہ السلام آغا رشتہ دار و امت تا یعنی زجر دے چگر قارن موسیٰ علیہ السلام کلمو دترزویو او پرشتہ دارو کیو مالو دولتیم دیرو حسنیم دیرو لیکن چکل ایمان او دو موسیٰ علیہ السلام تابداری پکے نوان و غرق شو تا سکیو سنے دا اللہ الحبیب پرشتہ دارو کی دے مالو دولتیم دیر دے خواہ دی ایمان او دنی کو آمالو داغین محروم دے ناغ تخل ولی دا پیغمبر دا عذاب خداوندی نا بچکی گینا و اسبح اللذینا او سبا کڑو حر کسانو تمنو چی تمنا کڑو مکانہو دا مرتبے داغا بالامس پرون یعنی پرون چکم خلقو دا تمنا کول چکاش دا منگم دا سمالوے او زمونگ دا پارم دا قارون غنت نوکرانو خادمانوے و اسبح اللذینا تمنو مکانہو او سبا کڑے وہا کسانو تمنو چی غی تمنا لرنی و مکانہو دا مرتبی او دا زیو دا کارون دلم سے پرون یقولون آغیبی وے کا ان اللہ مانا و علم تر ان اللہ تگور نبیشک اللہ یبسط الرزق فراحکوی رزق لمن یشاؤو حق چالے چخو خشی من عبادی ہی دخل بندگانو وے کا ان ماناوا علم ترا اب آج علماء نکلی چداوے دی کہ مانا دا تعجب دا دیوے کی مانا دا تعجب رکھا دا اور تفسیر روح المانی کی راوے وضاحت پدی ترتیب مانے کرے بعض علماء خداوے دی وے کا ان اللہ دا دی غنڈ مانا دا علم تر ان اللہ غنڈ مانا دا دی داوا او باز علماء لکلی داوے داد تعجد او دارنگی دخت ایمان تیاد پر رازی نوے کا ان اللہ دا مانا کئی والمانا ندیمو متعجبین فی ان اللہ تعالی یبسط الرزق لمن یشا او باز یعنی پدی اعتباری ویچی ویت دا خلیل او دا امام سیبوی رحمہم اللہ پنیز اسم فیل لے او مانے دا تعجب دا او بیادی دے کہ تعجب دا تحسر او تندم دا پارا دے نداوے اسم فیلو او مانے دا تعجب وا نکچری اسم فیل شی او مانے دا تعجب وی نبیا مانا داوا وے کا ان اللہ یا ندیمو متعجبین فی ان اللہ او امام قطادو دے نور ویری چی دا پا مانا دا علم تر دے وے کا ان اللہ تگورنا بیشک اللہ یبسط الرزق فراح کوی رزق لمن یشاؤ چالے چھو خوشی خدا رزق چول ڈیر کی نداد دے سڑی دے مقبولیت عند اللہ نخنی کلے دا سی مال دے رہی لکہ قارون لے دیر کڑا دے دیو جنر چا مالداری دے چا دیر دولت داد اغر دے مقبولیت عند اللہ نخنی او سوک دے دا سی غلط مالدارانو دے مقام و مرتبی داغی اس قسم تمنا دے نکے اللہ فراختوی رزق لمن یشاو چالے چی خوخشی من عبادی ہی دخل بندگانونا و یقدر او تنگوی چی چالے خوخشی او دام وی چی ددا سے خلقو او ددا سے مالدار او دا مکان داغی دا منزلی او دا مرتبی داغی تمنا لرن دا دا کاملی لطریقہ نرن بلکہ دا دا آغا چالے چی دائی پزرو کی دنیا پرستی وی چالے چی اللہ دا قرآن و سنت و دا آخرت فکر و علم نصیب کرے ناغی دا سر دا دیر و تمنا نکے لیکن دیو عالم بارا کی مرقات کی ملا علی قاری رحمت اللہ علی ذکر کری چیو بادشاہ روان و خلق اور پسی سکمک کی ورستو ناغت چاوی جدا سری ناغوی بدائے و کس روان دے و زباب و تمعن اور پسی دا تم مچان روان زنی مقبازی سیزن لمچان نا جمع کی چی مونگ با مخبولی سرا آخبو سرا دا دیر سو تختو اپرون تا سواو ریدن چې باید صحابه په دې خبرو خفه کېدل چې نه مخکې او وروسته د څوک روان شي، مخکې او وروسته د نه څوک روان شي. د فاروق اعظم رضی الله عنه مبارک راغلی چې کله بیت المقدس فتح کو، نو د مدینه منورې نه د یو غلام سره روان، هغه سره نمبر تړلی وی کله بت سوری گی کله بز سوری گی تالا شان لگورا چکل بیت المقدس تا ورنزد شو نو خلق استقبال تراغلی جرنیلان استقبال تراغلی نو دا وخت عمر رضی اللہ عنہ اوخ نیولے مہار او د غلام د سورلی نمبر باز خلق چ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نو لی دلے ناغی غلام تا کتل جدا بدن امیر المومنین غلام ولا برن او جنا امیر المومنین دار بیا ورته د خپل جرنیل یو خپل جوړه تیار کړې ورته یو خنصور شاه اوس اوخ نکته شاو دی اسمان ایشور لیو کا داغه مجبور شو فاروق اعظم رضی الله عنه هغه جوړه واچول او کله چې بیت المقدس فتح کول دغه وخت هم داغه په جامو کې دولس ټکړې لګې درې وای دوه پکې د سرمنې لګې درې ولک سات ا جوړه کې روان او بیا زر برداشت نه راکوشو ما ته خپل جوړه را لې او په جڑا شو ری مونږ ته الله عزت د جامو د وجه نه نظر کړی مونږ د دین د وجه نه الله عزت من کړی اسې نه زه په جامو او په قیمتي سورلۍ کې عزت وګڼم الله نه عزت را نوالي ما ته خپل جوړه را لې اتمه جوړه چې ما چولیو دې کې وای وی کأن الله ته ګورې نه بشک الله یبسط الرزق لمن یشاء فراح کوي رزق لمن یشاء او هغه چاله چې خوښي من عباده دخل بندگانونا ويقدر او تنگوي چاله رزق تنگوي او چاله کلاوي نو که چاله رزق کم کو نو دا د هغه د الله په نزد د غیر مقبولیت علامه نه لګنه چې الله دې بدی شي او د الله په ابن قهر او غضب دې او چې چاله ډیر کو نو دا د هغه د مقبولیت عند الله نه خنره لولا امن الله علينا وی کچره نو دا چې احسان کړی دی الله په مونږه مونږ ته ایمان را نصیب کړي او مونږ ته د موسی علی السلام تابعداری را نصیب کړي اگر چې سره دا غینه د کمزورۍ نه زمونه او خبره د خلینو روته چې یاله تلنا مثل ما اوفی قارون وی کړه الله احسان نو لخسف بنا مونږ به مور سره پزمک کې ورنه لستر خدا دا الله احسان او انعام او دمن اللہ نہ مراد دی دے کی ایمان دے او اعمال صالحہ دی کچرے احسان دا اللہ پہ منگ نوے چے منگ تے ایمان را نصیب کرے او شکر دے چے دا قارون ہن تے مال نہ دے را کرے لحسف بنا نخام خامنگ دے مورتر سرپز مکہ کی ورن بیستے وے وے کا انہو تگورنا بے شک شان دادے لا یفلح الکافرون کافران کامیابی گنا دین معلوم ادا سے جی دنیا کے کہتے چا دمرا مال لے چی کنجیانی یولی اڈل اگر زے او یا غد سورلو دا محلاتو دا وینز غلامان و دشمیر نشتا وہ کامیابی دانا کامیابی اصل کی دا اللہ رضا دا چی او سڑے دا جہنم دا اور نبج شی او جنت تور دن بش اللہ رب العزت وی کافر کامیابی گینا کامیابی دا دنیا محلات ندی دا دنیا بنگلی ندی دا دنیا اقتدار ندی بلکہ کامیابی اغا ایمان دے چپاغی دے سڑی خاتم ہوش ویکہ انہو لا یفلح الکافرون تو گورے نا شان دادے لا یفلح الکافرون کافران کامیابی گنا اس گورے دے دی واقعی نتیجہ در تاو خلاصہ پیو آیات کی ذکر کئے فرمائی تلک الدار الاخرہ اللہ ویدہ کور دا خیرت تے دار الاخرہ سشے دے جنت تے تلک دار الاخرہ دا دے کور دا اخیرت یعنی جنت نجعلوها گرزو منگ دا کور دا اخیرت چی جنت تے للذین دا غکسان لکارا لا یریدون علوا فی الارض کیا غی ارادن لری علوا دا تکبر فی الارض پزمک کی ولا فساد آون دا فساد جنت دا حق چازے رے چی دنیا کی داغد علوان دا پورتوالی را دا نشتا علوان دیتا وی جتے میں بز دا بل دا پاسے دیتا تکبر ہوئی حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ بارک راغلی وہی بلا فرمائل چیز دا ہر چا نظان سپک گرم نو چا عورتیں چ حضرت کو مسلمان یو کہ کافر بھی وی آو وی مسلمان نظان سپک پدی گرم چزوام کی دیش دا پدی سینہ کی داسی ایمانی کا نشیاغ مرتبی تزن شمرسے لے ورے آب اس آتے جنگی استاز اور غبدا دیر دیر وی وی تاسو بو گو رہی پہ میدان نمحشر کی یو سرے بے بازار کس خرسے او خلق لبا غد نظر نسپک کاری بل سڑے با عالم یہ درسونه بکئی او پتل دی میزان کی راغ ایمان هغه پلار کې ناس ته سفر سیا وتی چت ځکه ایمان یو پټ شهره پټ خزانه نارتان رحمت الله علیه وی زد مسلمان نه خزان پدی کې بار سپک ګړم چکی دې شه د پزر کې داس ایمان چې هغه مرتبه ته زنه شمر سي هغه مرتبه ته زر سي دې نشه او دې کافر نه پدی کې بار ځان سپک ګړم کہ دا ہر کافر وارا کہ دا احتمال شتے چی ایمان راڑی او دی کافر لا اللہ دی ایمان رولونا یودا سے کامل ایمان نصیب کی چیاغ مرتبی تا دا موجودہ مسلمان نشی رسے دے نو پدی اعتبار ویزے دا ار چا نظام سکو دا ہر چا نظام سکو دا یادو ساتے چی کل ازلک کی دا یو فکر راگے چی زان دا ہر چا نسپک گڑے زان دا ہر چا نسکے سپک گڑے نو دا دا کمال مرتبہ لاو کزر کی دائی چیزا ما غنتی خصوب نشتا نو دا دا تباہی شے دا شیطان ذہن کی دار آخری شیطان پس تباشو اللہ ورطوی آدم علیہ السلام تا سجدو کاغوی انا خیر من ہو اے شیطان وی در لیو کو حضرتان وی رحمت اللہ علیہ لیکلی دا دی اولیاء و بزرگان و خبر کو سوچ کوئی وی دا شیطان دیر پوہو نوی چاورتوی سنگا پوہو وی گورا اللہ ورطوی سجدو کو نو سجدے منکا او پا غضب و قہر سر اللہ رو شنلو و شیطان تدا پتوا چی اللہ دا اللہ بانے کالا قہر او غضب می نو دا قہر پا اللہ غلبا نکی دا وقت انتی سوالو کو بے رب بے انزرنی الہ یوم یبعثو ایر اللہ ورطا پا قہر کی دا اوزا او زلیل میں کی او رسوا میں کی او شیطان دا وقت انتی سوال کے و ایدل دا پتوا چی اللہ دا قہر و غضب پا وحکم قہر پا اللہ غلبنا کی سوالی تیو کو او پاگا وحکم سوال اللہ منظور کی نتانی رحمت اللہ علیہ وسلم دیو لیر ماہر ہو پو ہو وہ گورا پا کسی شیر آگے اللہ ورطہ آدم علیہ السلام تا سجدہو کوئی انا خیر من ہو زو خدا حضرت آدم علیہ السلام نغورے بزدہ چی زغورے مو ماغن تی سوک نشتا دا دا انسان دا تباہی بنیادی شیر چی پدی طریقی والے شیطان تباشر دیو جنا اللہ نغوارے دی بارہ کے محنت کوئی چی اللہ توازو راولی آجزی راولی چی دزان انتے لان دیا دو سوک گنے را او ککل ادا سی چیسے غسرے پخلا توازو توازو کئی خوزرو کی دائی چی ماغ انتے سوک نشتا رنگی استاد وغوئی چی سو کوئی ماغ انتے ددگ انتے لان دیا دو شترے نقی گئی خبر او چی کل ازلک کی توازو را لنو حدیث کی راغلی اللہ توازو را لنو چتے فرمائی تلک الدار الاخرہ دا کور دا اخیرت تے نجعلوها گرزو منگ دا کور دا اخیرت چی جنت تے للذین دا تساند پارا لا یریدون علوا فی الارض چی غیرادن لری علوا دا تکبر فی الارض پزمک کی زان دا بلچا دا پاسکینا زان دا بلنا غرد گنی زان تلوینوئی ولا فسادا او نیراد دا فساد لری او دا علوان تفسیر مفسرینو گان اقوال لی یو دا چی دینا مراد تکبر دے بازی وئی علوان ستا وئی طلب و شرف چی شرافت لٹے والمنزلت عند سلاطینها و ملوکها دا بادشاہ نصر ازان لس مرتبی لٹے دا کور دا خیرت چی جنت تے للذین دا تساند فارا لا یریدون علوا فی الارض چی غیرادن لری علوا دا تکبر فی الارض پزمک کی زان دا بلچا دا پاسکینا زان دا بلنا غر لگنی زان تلوینوئی ولا فسادا او نیراد دا فساد لری او دا علوان تفسیر مفسرینو گان اقوال لی یودا چی دینا مراد تکبر دے بعد وئی علوان ستا وئی طلب و شرف چې شرافت لټه والمنزله عند سلاطینها او ملوکها د بادشاہانو سره ځان له مرتبه لټه چې زم ور سره خوا کې سشوي او فساد ستوي العمل بالمعاصی واخذ المال بغیر حقه فساد دي توي گناہ کول او د چا مال فنا حق اغستر وګور آیات ته سوچ کوی دا غره رستو ذکر کو جلا سور الی آیات ته سلف و بدی سر جڑن او دا باز لیلی و خلقو فزن کدن کی دغا آیات وی او دغی آیات سر رو ہوتے دے علوان ستوئی تکبر کول او فساد ستوئی نافرمانی کول کلگنا او کوڑا سو کم چی پسی طریقے سرا سیرتن سورتن عملن عقیدتن ظاہرن باطنن دا اللہ و دا رسول مخالفت کئی نو دیتا فساد ہوئی دی فساد او دی دے کیوں گو رہی ہے دا سم نوئی چی تکبر او فساد کئی نو بلکی وئی ارادے نو لری جنت دا چازے دے دا فساد او دا تکبر ارادے منشتا او دی دے کیوں علماء دا لیکنی وئی معلوم دا شوا گناہ کو خود گناہ دا دا گناہ ارادہ کولم گناہ دا وئی گئی خبر بانے ذکر دا سی نی دیوئی نی چی جنت دا آغا چازے دے چی آغا تکبر نکوی او فساد نکوی بلکہ وی لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا دا تکبر ارادے نشتا دا فساد ارادے نشتا فساد کو خود نکوی چی پزرکی ارادم دا فساد نشتا نو فساد سو دا بالمال پناہ کا خورل دا مانا ویو اخذو المال بغیر حقی دبل چامال پناہ کا خوڑل جیداد قبض کول مال قبض کول پردے حق قابو کول پردے حق قابو کول دیتا فساد ہوئے اور دا ہمون کو گر چاچے پسخی تا وروا چولا کر نبیان آگے پارا یو خدا مصیبت نن سوا جوڑ قومی جرگی کئی نکو قومی جرگی کی تاوانی نبیان وی چر شریف سلک کرو بھی گئی پخبر ابا نشریف سلم چید ذہن کی سجوکڑی کا شانو شو خمانی ہے او کنی نبیا شریف سلیم منورتم سے نرے اغیتم تیار نرے پردے مال ناہا کا خورل دے تا فساد ہوئے او بعد علماء داوئے استقبار سے تو وہ علوا دے ایمان نا تکبر کل والفساد الدعاء الى عبادت غیر اللہ تعالی دے غیر اللہ عبادت تا خلق را بلل دے تا فساد ہوئے اور روح المانی ذکر کری وَيْنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَا فی اہل العدل والتواضع من الولاد و اہل القدرت من سائر الناس و ایدہ آیات نازل شوید پبارا دا عدل دا خاوندان و دا آجزی والوں کے اے بادشام دے پلاس کی قدرتن دے خو آجزی یہ سلی پلاس کی سنشت نا خو خود آجز دے وہ چھ پلاس کی قدرتن دے طاقتن دے مالن دے اقتدارن دے او بیا پکی آجزی دا دا آیات مبارکہ دا اغی بارک نازل شوئے دے اوے ذکر کری چہدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام ترادن نشو ایمان رارو دا اللہ حبیب ورطا بالخو ستلائی دلان دکی خوا دا غلری کاؤ پزمکہ کیناس او دا لی پلارن لی سخی تیر شو خلم لے ماندار دا اللہ حبیب ورطا ویزے گواہی کو چه انک لا تدعی علوان فی الارض ولا فسادا تن پزمک کی لوی لٹھول غالی و نفسادا و دبیا اسلام را فضیل ابن عیاض رحم اللہ مشہور دو صوفیہ و مشر ترشوی و اید آیات چه بیولو سناغموی زہبت الامانی و ها هنا اغارزوگانی و تمناگانی دی آیات ختم کی فیصلہ کری اللہ قطعی چه جنت دچا زیر بس دا آیات دیر سرے لولی جنت دا آغا چازے رے چی آغا پزمکا کے ند تکبر ارادہ لرے و ند فساد او چی دے معمولی گناہ کئی کس وغیرہ دا او کبیرہ را دا اللہ و دا رسول پسی طریقی مخالفت کئی نو قرآن دا ویلی چی بیا جنت دا زیر رے دا آیات دی و جنت دا پورا دا سوچ و فکر آیات مبارکا دا عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ بارکی دے ایک روح المانی ذکر کری وی انہو کان یرددہا حتی خبزا زنکدن شورو دو عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ و بادشاہ دے دو کال حکومت اکڑے دنیا دا عدل و دے انصاف نڈک اکڑے او دا آیات بار بار ویو جڑلی تردی چو وفات شو عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ دا آیات بار بار وی تر دې چې وفات راغی ځکه هغه بادشاہ او دوی چې اخیرت او جنت دا غا چازه دی چې هغه پزمکه کې د تکبر او د فساد اراده نه لري. اگر تکبر دی کہ مرادی دی کہ علماء دا ذکر کری یو خن قیمتی شے کے استعمال حکبل فخر مقصد میں دے رخا خبر حکم معمولی جامع معمولی سفلوں کے مقصد آئی کہ پدیبل تکبری ندام ہوئی دے یو سڑے دا خبر خوہ گنی چے زما دے تیزار دا نرائی غنت تسمد دا بلنا غرائی یعنی فخر مقصد دے ندام پر احاد کے یو خدا دے چے اللہ در لار سے در کری استاد پبل بانی تکبر او فخر مقصد نہ دے نخی جامی واچوا خط ازار واچوا خسورلی واچوا او مقصد دا دے چی پدی بل دے تکبر مقصد دے او فخر دے نبی آلی ریاب دلان دے راغلے یعنی دین دے تکبر ارادہ لے دین دے تکبر ارادہ لے نو پجامو کی پبنگل کی پسورلی کی مقصد دے تکبر نہیں بلکہ اللہ او نعمت دے پاغی کی دے بل فخر او پبل بانی تکبر دے مقصد لے دیو جن حدیث پاک کراغلی مسلم شریف حدیث تھے اور حدیث امام ابو داؤد و ترمذی میں ذکر کرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے چلا اللہ حبیب فرمائے لی لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر بچا فزر کی چیز ذرا بر عمر تکبر ہی جنت تک نہیں میں یو قصد اللہ حبیب تو ہوئے کہ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ویر اللہ حبیب او سڑے دا غواری چی زما جامعی دی خیستی زما پیزار دی خیستی من اللہ حبیب ورطوی ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال اللہ جمیل او خیست دے و جمال کو خی تکبر ستوی آل کبر بطور الحق و غمت الناس وی تکبر ستوی دا حق مقابل کول حق نمخرون او دا اللہ بندگانو تسپک کتن سپکوالی دام دا چی توی زما جامو لوگو را دددی لوگو را زما سور رہی لوگو را دد دی لوگو را خی جامی دیوی قپائے گئے دا مقصد نہیں چی بل پی زلیل کے او پا بل فخر کے نو پا جامو پا لباس او بنگلہ کی ردا نہیں چی زما بنگلی لوگو را دد دی لوگو را او بازی پا کدی غرور تکبر دو وجی نوی دے خو زما گٹو گٹو پوری لانے را رسی او دے زما مثال پا تور دگتے لانے را رسی نو دا غرور و تکبر اللہ نخو خی بچا پزرکی چی زارہ بر تکبر وی نہ آغا جنت تبلزی دے مثال ذکر کو ورا فرعون کے تکبر قارون کے تکبر نہ دان آغی دے تباہی و سبب جوڑ سے دے دے انشاءاللہ نور رہے دار الاخرت دادے کور دا آخرت او دار الاخرت مراد جنت تے نجعلها گرزو منگدا للذین لہاغ کسانو دا پارا لا یریدون علواً چیغی ارادن لری دس غرور و تکبر فی الارض پزمککی ولا فساد آن ارادن لری دس فساد والعاقبت للمتقین او خیری دا خیر انجام دا دا تقوی دار دا پار دے او متقی حاغ چالوئی چی غد اللہ اوامر پزیز روڑی او در رب العالمین دا نواہین اجتناب کئی دا یو جامع آیاتو چی دا کامیابی اغا صفات پدی کی اللہ ذکر کری چی دا جنت کور دا حاغ چازید چی غد اس کس ما دا تکبر ارادن لری او دا فساد مانام در لپرون تیر شویوا دا اللہ دا اللہ دا حبیب مخالفت تا فساد وئی تلک الدار الاخرہ دا کور دا اخیرت تے نجعلها گرزو منگدا للذین لہا کسانو دا پارا لا یریدون علوان چی اغی ارادن لری علوان فی الارض وی دا تکبر پزمک کی ولا فسادا او ند فساد ارادن لری او تکبر دا مانا وزان دبلنا لوی او غٹ گنن زان دبلنا لوی او دارنگ غٹ گنن دا تکبر او لما ذکری وی طلب الفضل والعلو ولا غیره لا يجوز اذا کان بالتفاخر و ازدراء الغیر طلب د غروالی او د چتوالی په بل جایز نه دی چې کله پنیت د فخر وی او پنیت د سپکوالی د غیر وی. دی آیات مبارکه کی د دې خبره ذکر او کو دے مفرمایل چې ګور العزم علی المعصیه معصیه د گناہ قص و ارادم گناوی ذکر وی لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا ارادن لری تکبر پزمک کی ولا فسادا و ند فساد والعاقبت للمتقین او اخیری د خیر انجام د تقوی دار د پار دے. فرمائی من جا بالحسنت ہر غچا چرات للو کل پنی کئی سرا فله خیر منها نوی بداغ د پار غور بدل د دینا یو پلس یو پو سوا یو پسوار لسو بدلی با اللہ ورکی. ومن جا اب سیت یو چاچ رات للو کل پا گناہ سرا فلا یزل الذین نو سزاب ور نکڑی شیارا کسانو تا عمل السیئاتی چی عملو نکڑی دی ناکارا الا ما کانو یعملون مگر ہوا چی دوی کم عمل کئی. اور آیات مبارک لسوچ کوئی دغشان آیات در تمخ کی صورت سورہ نمل کم تیر شو دیدے کی جا اب الحسن ویلی او دا سینی دی ویلی چی من فعل الحسن چاچی نیکیو کا ناغل پار بدادا بدلیوی او چاچی گناو کا ناغل بدادا سزائی بلکہ تعبیری پداسی سرکڑے چاچی نیکی دزان سر آخیرت تراؤڑا چاچ گناو کا دا گنے زان سر راڑ ندی کی منگ اوتا سلداوئی چی گورے دا آمالو اعتبار پا خاتمے رے چی دیو سڑی خاتمہ پا ایمان شی ناغب نیک آمال دزان سر اخیرت لو رسائی دارنگ یو سڑی لوی نلوی گناہ کرے نکو چری دا توبہ ویستا نتوبے سر اللہ گناہونا معاف کئی او کنا دے العیاذ باللہ مر شو خود دی گناہ نے توبہ وی نستن گنے زان سر یوڑ لذکر تعبیر پجا اثروں کو او دا پدی سر دیو جن تعبیروں کو چھ منگو تاصل را خی منگو تاصل رب العالمین دی آیات مبارکہ کی دا خی چھ اعتبار سل رد خاتمی لرد اعتبار خاتمی لرد پدی اعتبار صرف آلے و نوی بلکہ آیات مبارک کی جا ہوئی ندی وجن تش نیکی کول منگو تا سنا د شریعت مطالبہ ندا بلکہ دنی کو اعمال سر بے احتیاط سرا او پا جزئی سرا او پا خوف سر جون تیرول چی پدا نی کو اعمال ایمان خاتم مشی. روح المانی دل تے ذکر کری وی تعبیر پجا اثر و کدونا عملا ناسی انی چی من عمل الحسن فلو خیر منها ومن عمل السیئا دیکی دا خی چی دا ثواب و دا عقاب تعلق دا دا خاتمی سر دے چی خاتمہ دا انسان پس حال بانی کی من جا اب الحسن تی چاچ را کلو کل پنی کئی سرا فلہو نوی بدد پار خیر غربت لمنها دا دینا یو نیکی بھائی او لس بدلے بھائی وہ سو بھائی سوار لس سو بھائی واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ چی چال خوخش نورم سیوا کئی. ومن جا بسیت او چا چرا کلو کل پا گناہ سرا فلا یجز الذین نو سزاب ور نکڑی شیار کسانو تا عمل السیئات چے ملو نکڑی دی ناکارا الا ما کانو یعملون مگر ہاگا چے کم عمل کئی. ورا سزاب پا مثل دا گناہ ملاوی خو مثل سنے دا ہر گناہ سمے سن لے نو علماء لکی دو ایدہ مونتا معلوم نے دا غی علم اللہ تا دے مثال پا توربانے دا غلا با دا غلا پا مثل سزائی دا غلا سورا مثل لے دا قتل با دا قتل پا مثل سزائی دا قتل سورا دا کفر با دا کفر پا مثل ہمیشہ سزائی ناغ مثلیت اللہ تا معلوم دے دی وجنا مخکم دا غشان تیرو التا لفظ دا مثلیت تیرو لگا مخکی سورہ نمل کیوں گو رہی یو کم نوی کی فرمائی لیو التم دا غشان آیاتو فرمائی من جا بالحسنت فلہو خیر منہا وهم من فضع یومئذ آمنون من جا بالحسنہ ہر غچا چرات للکل پنے کئی سرا نیک اعمال اکڑی و بے تر خیرت پرور رسول خاتم پیمان و شوا فلہو خیر منہا وی بداغ دا پارا غربت لد دینا وهم اودوی من فضع یومئذ آمنون دا گبراہت دا غورزن پامن بئی ومن جا بالسیئت یو چاچرات لکلپ گناہ سرا او دیکی دا گناہ نمراد شرک دے فکبت وجوہهم فی النار پرمخبو غرزولش مخند دوی پور کے او ورتبویلش یل تجزون الا ما کنتم تعملون تاسو لسزا مشی در کول مگر آوچ وی تاسو عمل کون کی نو دا ہری گناہ سزا بداغی پا مثلوی و دا عمرد مثل منت معلوم نرے داغی علم اللہ رب العزت تر دکا بعضی ملحدین اعتراضون چکے نو دا داغی او جواب ہونتے ہوئے مثال پسور یو کافر سل کال کافر دے ناغلم ہمیشہ جہنم دے یو سڑیل اعاذ باللہ کہ یو رز بس پا کفر کی تیرا کامر شغلم ہمیشہ جہنم دے نو دیدے کہ دا کفر او دا گناہ سزا پا مثل لاغی دا مثل سمرہ دے اغا اللہ تا پتا و دا عمرہ دے دا کافر بارکی دا قرآن نصوص دا دی چی اغا بسیوی ہمیشہ بھائی علماء دا ہم لیکلی بعض علماء دا جواب ورکڑے یو سڑے سل کال کفر کی دے غد پارا ممیشہ جہنم دے او کہ یو رز کفر کی تیر کاول عیاذ باللہ پا کفر منشو اغلم جہنم دے وی رب العالمین تا پا علم کی دعوا چی انہو لو عاش الیل ابد لبقا لا غالک الکفر کدے تر ممیشہ جون دے انو اللہ تا علمو چی بز دے و پا دے کفر بانی باقی نو زکا آغتا عبد لبد سزا بئی دغو مردن مثلیت اللہ تا معلوم دے دیو جن پا کفر کم درجات تی لکا پا اسلام کی درجی دی ہر سڑے دے اسلام دعوی کئی خباز پا اسلام کی سور مضبوط تی او سمرد اللہ و دا رسول تابدار دے ناغت و دا آغد کامل اسلام بدل ملاوی یو طرف تے او مسلمان دے مسلمان دے خو ناقص مسلمان دے ناغت سر و دا آغد نقص معاملہ کئی یو پل کافر دے کفر سر ظالمم دے اور سر نورم دا سے دے نو کفر دون کفر وی لکہ سرنگی مسلمانانو پر منس کی درجات وی من جا بالحسنت فلہو خیر منہا ہر غچا چرات للکل پنی کئی فلہو خیر منہا وی بداغ دا پارا غور بدلد دینا ومن جا بالسیئت او ہر غچا چرات للکل پ گناہ سرا فلا یجز الذین عملوا السیئات سزا بور نکڑے شیا کسانو تا عملوا السیئات چی عملو نیکڑی دی ناکارا الا ما کانو یعملون مگر حغا چی دوی کم عمل کئی ان اللذی بیشک حغا ذات فرض علیک القرآن چی فرض کرے دے حبیب پتابان قرآن پاک چی داو خلق لرسے داو بیانے لراد دک الامات خام خا واپس بدی کی الامات زید واپس کی دوتا الامات گنی مانا گانوی مفسری نکڑی دی دیکھیں دماعات پا تفسیر کی اقوال لی بازی ایلی معات نا مراد دی دیکھیں قیامت تے نگر کہ قیامت مراد شی نو آیات بدا سے مانا شی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالته اے حبیب کم ذات چ قران پتا بانی داغی دعوت و تبلیغ و ددی رسول امت تفرض کی نا ود قیامت واپس کی بیا و تپوس کی جزا کتاب دے رسول کنا لراد دو کلا معاد کما عاد نہ مراد قیامت شی نو آیات بدا مانا شی چې حبیب کمزاد پتا قران پاک تبلیغ او د دې امت ته رسول فرض کړي لراد دکه لامات خامخا واپس بدی کی زید واپس کې دو ته چې قیامت ته یا الله پختنه کړي لکه الله رب العزت قسم خوړلو پروند لتیر شول فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين الله ای قسم دې زبد امتیانو نه تپوس کوم د انبیاء علیهم السلام د امتیانو نه او زد انبیاء علیهم السلام نه دیم قول په معاد کې داو چې دا جنت ته نو کوم ذات چې د قران رسول فرض کړی حبیب آمد دې واپس کی دو زله واپس کی چې جنت ته بعض د معاد معنا په موت او وفات کې دو سره کړی یعنی هغه ذات چې قران پتا سو فرض کړي واپس بری کی هغه زید واپس کی دو ته چې وفات ته دې کې دې ته اشاره ده چې قران رسول او دعوت یې ورز نه ده بلکې سری الیه ادعو و الیه مآب الله حبیب او زم الله طرف ترا بوللی او دعوت تر کمی پوری و الیه مآب الله ته واپس کی دلی د دین کار تر مرګ پوری وای او اکثر مفسرین پدې دې چې دې کې معاد نه مراد مکه مکرمه ده اغه ذات چې فرض کړي دې اے حبیب پتا باندې قران پاک لرا دوخ الا مات واپس بدی کی الله تم واپس کی دلی د دین کار تر مرګ پورې وای او اکثر مفسرین پدې دې چې دې کې معاد نه مراد مکه مکرمه ده آغازات چی فرض کرے دے اے حبیب پتاوان قرآن پاک لرا دکھ الامات واپس بدی کی الامات زید واپس کی دو تد کم زین چی کافر تاسو شڑلی وی یعنی مکہ مکرمہ او دا تفسیر امام بخاری رحم اللہ پخپل صحیح بخاری شریف کیم ذکر کرے دغا شان امام نسائیم دغا تفسیر ذکر کرے چی نمعات نمراسل الی مکہ مکی مکرمی تا اللہ رب العزت بدی واپس کی نو دینا مراد فتح دا مکی را دینا مراد فتح دا مکی مکرمی دا دیو جنا وی نبی علیہ السلام یو ذل زرکی درد مبارک زرکی مبارک کے درد را گئے مکی طرف تھا زکا مکا دا مسئلہ دا چی پتمام خارونو کی چی اللہ پیدا کری بہترین خار مکہ مکرمہ دا نبی علیہ السلام چکل مشرکان د مکی نو شړل دا الله حبیب د مکی خار ته چوکتل ویا مکہ تو انک لا احب البلاد الی الله وفي روایت لا احب البلاد الی لولا قومی یخرجونی لما خرجت وی اے مکی مکرمی ته په تمام خارونو کی الله ته بهترین خار یہ روایت کے دارا غلی پا تمام خارونو کی ما تا بہتر او ما تا محبوب ہے کہ قوم مجبورا کرے نوے نزبتا نوتے نوے خود مجبورا ہی پا حالت کی در نوزب اور چکل صحابہ اکرام و حجرتوں کو نبائے صحابہ دا مکی پس دیر خفو بخاری شریف کے راغلی بلال لذی اللہ نوبان تبرالا ذکر دا مدینہ منورہ دا نبی علیہ السلام دا حجرت نمخی دا وباگان وطر مرزو نبو اور داغی ابو ہوا درست نوا بلال رضی اللہ عنہ تبی اونیو او دا سی تبی کی زنی وقت سڑے بی خودش دا اللہ حبیب چراغ دا بلال رضی اللہ عنہ تبوا او دا تبی پا حالت کی اشعار ہوئے بخاری شریف کی اغا اشعار را غزغلی بلال رضی اللہ عنہ ہوئے حلا علبی تن لیلتن بیوادی حولی ازخر و جلیلو وَهَلْ يَبْدُ وَلِّي شَامَتُ وَتُفَيْلُ ہائے افسوس بیا بندا سی عشب راشی چه زما با مکی مکرمی کی او دی پل بدا غری دی پل بدا غری نا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چکل اصحابو دا حالاتو قتل نولا سے پور تک وی یا رب العالمین زمون پزنو کی لکتار مکی سرمینہ و محبت چولی دا سر مدینی سرم محبت واچھے او یا زمارا و دجیر ابو ہوا درست کی ابو ہوا درست کی نگور دا آغا نبی علیہ السلام دو دعا دو وجنا تمام صحابہ کرامو تا دا مکی پا مقابلہ کی مدینہ دیر محبوب شد یا اللہ ستا خلیل دعا کرے و مکی دا پارا چی اللہ دا دامن اگرزے او دی خلقو سی دن کو دا مکی تا رزق ورکی یا اللہ زستا حبیب تالا دا مدینی دا حرم دا پارا دعا کم اللہ غا برکات چی مکہ کی دی دگنا پا مدینہ کی اگرزے دا اللہ دا حبیب دعا مخ کی تاسل تیرشل محتاد امام مالک رحم اللہ کی راغلی و عثمان رضی اللہ عنہ وکل مدینی منورینا مدینی منورینا مکی تا دا حج عمرے دا پار راغے نو چی عمرہ بے پورا کا نو دا اوخ نبا او اسور رہی نبا کزیدو نبا بیا بے مدینی تا اوخ راتا ہوکو علماء لکلی سو جواب و ایدا دا مدینی دا محبت دا وجن دا مدینی منوری دا محبت دا وجن نو دی آیات مبارکہ کی اللہ وعدہ ہوکا ہورا مو تاسل رب العالمین دا خیم دا اللہ وعدہ رشتیاوی او کالا گورے پا وعدہ کی سورا لگی اتا کالا پس نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ دا فتح کرے دا کافران چی مسلمانان سر ظلم کئی دا اللہ دا مدد و نصرت وعدہ دا اللہ بددی کافر انتقام علی خکلا دا غیلم اللہ رب العزت سر دا اللہ دا حبیب غنتی عظیم شخصیت مشرکانو دیر پا تکلیف سر دا مکی مکرمین و شرلو اللہ ور سر وعدہو کا ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد قصور وقت کیو لگیدو اتکالا اتکالا پکیو لگید ادا گور مناسبت اند صورت دار حضرت موسی علیہ السلام دو وطن ن سمرا وقت د مصر ن سمرا مدین کی جلا وطن او مهاجرو نو اتکالا ای وعدہ کری والے سی پورا کرو دا اللہ حبیبم لس کالا دا مهاجرو اتم کالوانی مکہ مکرمہ فتح کری او بلسم کال حجۃ الوداع تراغلے او یاد دی دار فانی نہ دار بقا تا دا اللہ حبیب منتقل شوی دا اللہ وعدہ چوی کلا گرے پائے کی ددا سے عظیم و اشخاص و سرم چ وعدو کی نو پکے اتا تا کال لے دیو جن کا اللہ چ کبھی وادی کڑی دار رشتی نی دی خدا غ وعدے دے فارزنی وقت میعاد و نیٹ مقرر نی فرمائی ان الذی بیشک غزاد فرض علیک القرآن چه فرس کرے دے پتابانے حبیبا عمل پا قرآن پا قرآن عمل کول فرز دے دا قرآن زدکڑ فرز دا دا دی بلت رسول فرز دی نو کمزاد چی دی کتاب عمل او علم در بانے فرس کرے او دا دی رسول او درس و تدریسی در بانے فرس کرے لراد دو کلامات خام خوا واپس بدی کی غزید واپس کی دو تجمک مکرم دا و دیکھ علماء یو مسئلہ ذکر کرے وی دا قرآن دا فرضیت و مکی تا دا واپس کی دو سو مناسبت تے دا قرآن دا دعوت و دا عمل دا فرض کی دو او معاد نک جنت مراشی سو مناسبت تے دا خی چی دا مدد بگر دا قرآن پا ذریع رازیست چی پا قرآن عملو کی دا فتح برازیست دی آیات مبارکہ کی دا مسئلہ مفسرینو ذکر کرے چی القرآن سبب للنصر علی الاعداء والظفر بالمقاصد قرآن سبب دے دا مدد پا دشمنانو او سبب دا کامیابی دے پا مقاصدو کی پا قرآن با عمل کے دا حکومت قرآن ترانی دی کی گی دا دیکھئی تو حبر بات نن امت قرآن نلدے دے دیر کمونگرانی دی شنو بس الفاظی وائیو دیو جنگور بازی بی دین زنی وقت سے خبر ہوگی بلکہ اے سکے بازی اہل علم رانی دی کی گی دا اگر از اخبار کی گمراہ او خبر لی دلوا چی فلانی تاریخ مانے با نور دے دغن راخی اے بھائی ملیانو تا پوس کرو دا دا قرآن میں دل رکی دو شان دے ورنہ قرآن ویلی قیامت بکل رازی علم اللہ تا دے نور با دا مغرب نکل راخی جی علم نکو امت قرآن تناس وے نبیا با اولی پدا سے خبرو کی پشک و شبو کی واقعی کی دو ندیو جنگور قرآن بانے عمل دا سبب دے دا اللہ دا مدد و دا نصرت قرآن پاک بان عمل آیات مبارکہ کی دا دے چی دا فتحا او دا وطن تو واپس کی دل مظفرن دا کامیابی پا حالت کی منصورن چی مدد ورس رشوی نهو القرآن تلاوتن و ابلاغن لہو و عملن بھی وطن تب مہاجر فاتحانہ طریقی سرسنگ و فتح بسنگ رازی دا اللہ مدد بسنگ رازی دا و پدی رازی چی دا قرآن تلاوت کے قرآن خلق و رسے پا قرآن بانے عمل کے تاسو گروہ کا تاریخ ہو رہی دا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پا دور کی 22 لاکھ مربع میل علاقہ فتح شویو او دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پا دور کی تاریخ لکلی 44 لاکھ مربع میل علاقہ فتح شویو ابن کثیر دا واقعہ ذکر کرے وہی داولی فاروق اعظم شان لوگو را داغی پا دور کی 22 لاکھ مربع میل علاقہ با حالت کی منصورن چی مدد ور سرشوی نہو القرآن تلاوتن و ابلاغا لہو و عملا بہی وطن تب مہاجر فاتحانہ طریقے سے رسنگ و فتح بسنگ رازی دا اللہ مدد بسنگ رازی دا بپدی رازی چی دا قرآن تلاوت کے قرآن خلق رسے پا قرآن بان عمل کے تا سگر پا تاریخ ہو رہی دا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پا دور کی 22 لاکھ مربع میل علاقہ فتح شروع او دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پا دور کی تاریخ لکلی 44 لاکھ مربع میل علاقہ فتح شروع ابن کثیر دا واقعہ ذکر کرے وہی داولی فاروق اعظم شان لوگو را دا غی پا دور کی 22 لاکھ مربع میل علاقہ بان اسلام پیلاو شو او دا عثمان زنورین رضی اللہ عنہ پا دور کی 44 لاکھ مربع میل نو ابن کثیر وہی وَذَلِكَ بِبَرْكَتِ تِلَاوَتِ کِتَابِهِ دی خلیفہ دا قرآن دیر تلاوت بکور دا قرآن دا تلاوت دا وجہ نظر کل ای شام داو ای تا شہادتم دا قرآن دا پاس ملاو دا قرآن پاک دا دیر تلاوت دا وجہ نا او جامع القرآن مارے ور دا مونگو تاسو لچی پا کم قرد قرآن مخل پروت دے نو دا کارنامہ دا چاو جامع القرآن چاہتا وی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تھا دا قرآن ای راجم کڑے دا ترتیب ولائی ور کڑے نو دا قرآن دا دیر تلاوت دا برکت دا وجنا دا دی پا دور کی 44 لاکھ مربع میل علاقہ دا فتح شروع کیوں سڑے دا واری جی ما سر دا مدد دا اللہ راشی او ما لدی پا دشمن غلبہ حاصل شی نو دا قرآن غنتی عقیدہ دا قرآن غنتی عمل دا قرآن غنتی اخلاق بھی گئی پا خبر با دا قرآن پاک غنتی اخلاق چی بس دا عقائد و اعمال پا امت کیوی نو دا اللہ مدد و نصرت بدائی سرائی لیکن نن دا قرآن غنتی عقائد دا قرآن مو خود خپل خواہش پا سروان آغا طبیعت و خواہش منت دین خکار کمسل دین چرے آرا تنن ناشنا ناشنا خکار عدال اللہ الحبیب اغا موجزہ وچی فرمائی لیو بدا الاسلام غریبا و سیعود کما بدا اسلام پاول کم خلق ناشنا گر لیو زردے چی بیاود اسلام طریقی پا خلق ناشنا شی فرمائی ان اللذی بیشکا غزات فرض علیک القرآن چی فرض کرے دے حبیب پتاوان قرآن پاک چی دی تلاوت بکے دا بخلق لرسے پدی عمل بکے لراد دکے لامعات خام خا واپس بدی کی لامعات آغزید واپس کی دو تا چی مکہ مکرمہ و جنت تے قلو فرمائے ربی رب زما اعلم خپو حد من پا چابانی جا ابل ہدا چرات للی کڑی دی پا ہدایت سرا چی غسوک دے دا اللہ حبیب دے دا اللہ دا طرف نے ہدایت روڑے دا قرآن او دا خپلو تعلیمات مبارکو پا شکل کی قر ربی ہوائے چی رب زما اعلم خپو حد من پا غچا جا ابل ہدا چرات للی کڑی دی پا ہدایت سرا ومن هو فی ضلال مبین او پا حق چابانی چی اغا پسریح گمراہی کرے چی اغا دا قرآن او دا اللہ دا حبیب دا تعلیماتو نا خلاف جنتی رے ومن او پا حق چامز مارب خپوہ دے هو فی ضلال مبین چی اغا پسریح او سرگند گمراہی کرے جرس تو آیات مبارکہ کی وی دا وعدہ بسنگ پورا شی چی مکہ مکرمہ بفتح شی اللہ حبیب خدیر دے تکلیف پہ حالت کی مکی مکرم ہے مرگری نو اسباب نو نو رب العالمین ورطوئی حبیب دا وعدہ بدا سی پورشی چی دے نبوت نمخ کستا پہ خیال و ذہن کے نرات لچی تاسول بدا سی کتاب در کرش سلویخ تو کالو نمخ کی چی نبوت نو ملاو وما کنت ترجو یلقا الیک الکتاب زما حبیب تاڑ دا گمان او خیال و میت نکولو چی تاسول با کتاب در کرش کم ذات چی دا سی کتاب در کو چی طول دنیا دا غیر مقابلین عجز دا نو کم ذات کستاسو پا خیال و گمان کی نو دور الوی کتاب در کو نا غزات بدا و آدم پورا کی چی لراد دو کلامات لراد دو کلامات او چی کل دا اللہ دمر انعامات و احسانات تی نو فلا تکونن زہیرا للکافرین لکه موسی علیہ السلام سویلو رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین، الله چې تا په ما انعامات کړی زبد مجرمانو معاون نه جوړېګ. نو الله خپل حبیب ته وایي چې زما دور رحمتونه دي، فلا تکونن ظهیرا للکافرین، خامخا د کافر امدادی به نه جوړېږي چې د یهود او نسوارا او د پاره مسلمانان رانیسي او ذبح کړي. او بیا هر خلق اسلامي خلیفہ وایي دا زنا دې کړي منافقان دي، د یهود او نسوارا او د پاره سوکرانی ول مسلمانان قتلول. او دام در لساری درس کی تیر شو چې پرز د قیامت به باز ما تختو ی الله دای په موږ زور اورو د ډنډې په زور په موږ دا کارونه کړی، الله وای دواره جهنم ته ځي. دا غره وزر نه دی چې وسړی وای په ما باندې مشر دی او د په ما باندې مجبورن دی يهود د پاره دغه سړی کدا وړکه نه وړکه سپایې ده خود جهنم اور ته بداغه مشر سره یوځي. ځکه د علماو غ فتوا درسته وا چې په داسې خلکو چې هغه يهود او نسوارا او د پاره مسلمانان رانی سي او مردارشي جنازه په درسته او جایز نه ده. فلا تکونن ظهیرا للکافرین، نو خام خام کیږه امدادی د کافرو. آیات کې بن شرط ده.